Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Nederland is een van de meest licht vervuilde landen op aarde. En dat is best een groot probleem. Want niet alleen nachtdieren, maar ook ons hele lichaam is eigenlijk ingesteld op licht en donker. We hebben daarom de grote gele bus van NPO Radio 1 geparkeerd bij het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Sinds vorige maand doen ze hier de lampen uit om te kijken wat het effect daarvan is op dieren en planten in het bos. En mijn gast vanavond weet alles over duisternis. Ze organiseert de Donkerteweek, de Nacht voor de Nacht. Nou, zich bezig met allerlei donkertegebieden in Nederland, waaronder het Lauwersmeer. Mirjam Tuinhof, welkom in de bus. Dankjewel. We zijn te gast op camping Vliegenbos. Veel campertjes hier en wat tentjes en de vogels in het bos die laten van zich horen. Je kan meekijken via de NPO Radio 1. Ja, we hadden het vlak voor de uitzending al een beetje over wat is jouw functie, maar jij ziet jezelf als beschermer van het donker. Ja, ik ben communicatiemedewerker en projectmedewerker al een aantal jaar bij de Natuur- en Milieufederatie in Noord-Holland. Maar ik werk eigenlijk in een veel breder gebied, veel in het Waddengebied. En mijn hoofdtaak zie ik eigenlijk als het bekendmaken en het beleefbaar maken van het donker. En ik hoop dat daardoor mensen gemotiveerd worden om het donker ook te beschermen. Ja, we gaan zo bespreken wat het allemaal inhoudt. We staan bij het bos hier. Gisteren leerden we dat het het oudste stadsbos is van Amsterdam. Vrij donker bos ook, heel veel iepen. En het bos begint achter jou ook al een beetje donker te kleuren, haast zwart. Ga jij daar dan helemaal op aan? Nou, valt het nog mee, die gekte? Grappige woordspeling op aan. Nou, eigenlijk wel, inmiddels wel. Toen ik begon met het werk wist ik heel weinig van lichtvervuiling, van het donker. Ik denk dat ik net als heel veel mensen ook de associatie had van ja, donker is toch wat eng. Ik was oprecht nog wel eens bang in het donker. Maar hoe meer ik weet van hoe mooi het donker kan zijn, hoe meer plezier ik ook heb van het donker. En hoe begon dat, die fascinatie? Nou, ik begon naar mijn studie als Nederlands, rolde ik een science communications baan binnen bij de universiteit destijds. En daar waren ze bezig met het programma Donkerte van de Wadden. Een van de donkerste gebieden van Nederland. En toen begon eigenlijk ook mijn uitdaging van oké, een complex, een beetje een spannend onderwerp, lichtvervuiling, donkerte. Om dat begrijpelijk te maken. En daarvoor ben ik zelf eigenlijk ook langzaam die reis gaan maken. En dat begon eigenlijk ook voor mij met het beleven van het donker. En dus toen ging je voor het eerst, terwijl je eigenlijk nog wel een beetje bang was, ja, het donker in, of? Klopt. We hebben een aantal astronomen die meewerkten aan het project. En toen zijn we op een avond gaan varen in het Waddengebied met een vissersboot daar. En zijn we het Lauwersmeer opgevaren. Ja, toen keek ik naar boven, had ik heel erg geluk met het weer. Maar ik heb toen een melkweg gezien, weet je, op... Ja, in Nederland, daar gaan mensen voor naar de Sahara of naar Noord-Amerika toe. Dat hoeft helemaal niet. In Nederland kan dat ook. Ja, ik woon dan in Amsterdam, maar je ziet hier niks. Nee, klopt. Ja, klopt. En maar omschrijf dat eens. Wat zag je dan? Ja, je ogen moeten even wennen, want onze ogen passen zich echt mooi aan. We geven de kans weinig aan onze ogen om te wennen aan het donker. Maar als je even went en kijkt omhoog, dan op een gegeven moment zie je een soort van... ja, een melkachtige verzameling van puntjes over je hoofd heen strekken. Als je dan bedenkt dat je op dat moment eigenlijk de schijf van onze melkweg inkijkt, terwijl als aarde zweven om de zon ergens midden in een gigantische spiraal. En die boog, of de melkweg, is een soort van de doorsnee van die gigantische systemen waar we onderdeel van maken. En dat was echt zo'n moment dat ik denk, wow, dit wist ik helemaal niet. Of ik wist het wel, maar je moet het beleven om het mee te maken. Ja, wat deed dat met jou, die beleving? Ja, ik ben al heel lang echt een science fiction fan. Maar nu ging het eigenlijk nog meer leven. Ik denk, je hoeft niet eens van de aarde af om je dat stukje te voelen van ons zonnestelsel en onze hele heelal. Ja, dat zet dingen in perspectief. Ja. Ja, maar jij kwam dus eigenlijk net van de studie. Ja, klopt. Neerlandicus. Ja, klopt. Nederlands heb je dus, dat is heel wat anders. Heel wat anders, ja. Maar liefde voor natuur, voor verhalen, ja, dat zit er... Dat is een hele mooie combinatie die ik hierin vind. Ja. Want je moet het een verhaal maken. Mensen moeten het beleven. Want ik hoorde dat aan het verhaal is ook een nieuw woord gekoppeld. Dat is noctalgie. Ja, ja, ik vind dat echt geniaal gevonden. Ja, ja, het is een soort een nostalgie naar de nacht. En dat heb jij eigenlijk ook? Ja, hoe meer ik weet, hoe meer ik het donker mis. Als ik naar ergens fiets, denk ik, al die huizen, die gigantische spots hebben ingebouwd. Deze worden naar boven schijnen, overal straatverlichting. Mensen die een hele tuin met zo'n floodlight zeg maar uitlichten. Ja, overal komen in tuinen ook tegenwoordig lampjes tevoorschijn. Ja. Ja, het licht wordt ook steeds goedkoper. We hebben ledlicht. Ons eerste instinct als dagdier is overal lampjes ophangen. Oh, heerlijk, dan zien we alles en dan kunnen we alles vinden. Deels is dat natuurlijk waar. Maar juist dat donker, dat Ja, hij heeft maar wat is het dan zo goed aan die duisternis, aan die donkerte? Voor biodiversiteit is dat ontzettend belangrijk. Een heel groot gedeelte van de dieren zijn nachtdieren. Ze zijn geëvolueerd om in het donker te leven. En wij ontnemen eigenlijk leefruimte door overal licht op te hangen. Voor padden bijvoorbeeld. Hun paddentrek wordt verstoord door kunstlicht. Het paargedrag van insecten verandert. Terwijl we weten uit onderzoek dat heel veel insecten 's nachts actief zijn. En ook 's nachts veel aan bestuiving doen. Verlichte velden worden minder goed bestoven dan niet verlichte velden. Egels hebben het er moeilijk mee. Het is een ontzettende impact op een heel groot gedeelte van de natuur. En daarom zijn ze hier achter jou in het bos deze proef eigenlijk begonnen. Ja. Het is 1,5 jaar durend experiment om te kijken. Maar als ik jou zo hoor, is het dan eigenlijk niet al te laat? Kan de natuur zich dan nog wel weer aanpassen als we de lampen uitdoen? Ja, ik geloof echt dat het nooit te laat is om iets te doen. Niet alleen aan lichtvervuiling, maar aan klimaatverandering in het algemeen. Iedere percentage dat het beter wordt, is het waard. Dus als je vandaag niet stopt, dan alsjeblieft morgen. Ja, zie je dat ook in je werk? Want bijvoorbeeld het project Donkerte van de Wadden. Wat houdt dat precies in? Het is een meerjarig project waarin we aan de hele Waddenkust samen met lokale partners daar. Dus dat kunnen natuurmonumenten zoals Bosbeheer zijn, die zijn partners in het project. Maar bijvoorbeeld ook een camping-eigenaar. Bouwen we plekken waar mensen het donker kunnen beleven. En daarmee in plaats van het eng mooi te laten zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld in Wieringen een hele grote ronde bank gebouwd. En op de grond staat de sterrenkaart. Vanaf daar af kun je dan sterren kijken. In het Lauwersmeergebied, dat is een dark sky park, zijn we aan het werk een planetenpad aan te leggen. Maar dus ook de grootste planisfeer van Nederland zijn we aan het bouwen. Dat mensen op de plek zelf, die planisfeer, een soort van hele grote sterrenkaart. Die kun je dan op je dag waar je daar bent instellen. En dan kun je zien op die kaart wat er aan de sterrenhemel te beleven valt. Maar we leggen ook nachttuinen aan langs de Waddenkust op de Waddeneilanden. Nachttuinen? Nachttuinen. Wat zijn dat? Tuinen die zijn geoptimaliseerd voor nachtleven. Dus er staan bijvoorbeeld kamperfoelie, zo'n plant, zo'n nachtplant. Die gaat pas in de schemer open. En die gaat 's avonds een hele lekkere geur verspreiden. Juist om nachtinsecten aan te trekken. En we plaatsen daar bijvoorbeeld waardplanten voor nachtvlinders. Overgrootste gedeelte van alle vlinders in Nederland zijn nachtvlinders. En een waardplant is een plant die ze nodig hebben om zich voor te planten, waar hun rupsen kunnen eten. Maar we plaatsen op die tuinen ook uilenkasten, als die daar in de omgeving voorkomen. Of vleermuizen tillen. We kijken naar hoe het groen afval wordt verwerkt. Dat moet je eigenlijk laten liggen voor egels bijvoorbeeld. En we doen alle lichten uit. En wat zeggen mensen? Hoe reageren mensen op jullie projecten? Ja, met een soort van verbazing en nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat de beste samenvatting is. Nachttuinen, donker, zeg maar niks. Nee, totdat je er een keertje bent. Ja. Hoe erg is het nou eigenlijk dat we dat toch een beetje kwijt zijn geraakt? Die wijsheid over wat jij nu eigenlijk allemaal vertelt, over wat er allemaal speelt in het donker en de invloed van licht en donker. Ja, hoe erg is dat? Ja, ik vind het jammer. Het is gemist. Ik hoop en denk dat we ons steeds bewuster worden van dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel. Dat we onze kwetsbaar ecosysteem delen met heel veel leven. En een deel van het leven is 's nachts. Ja. En ook die dieren, ook dat leven verdient het dat we daar wat moeite voor doen. Ja, en over die projecten, bijvoorbeeld de sterren. Ja. Zien we minder? Zijn er cijfers over? Ja, absoluut. Er is een onderzoek gedaan. En de verwachting daaruit is dat waar je nu 250 sterren ziet, dat je over 18 jaar nog maar 100 ziet. Zo. Dat kinderen die nu opgroeien, zeker in Nederland, de Melkweg niet meer gaan zien in de toekomst waar ze wonen. Gewoon überhaupt niet meer. Überhaupt niet. Nee, nee. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar is dat erg? Is het erg? Nou, je kan je leven prima leiden zonder de Melkweg te hebben gezien. Dus is het levensgevaarlijk? Nee. Is het een gemis? Dat denk ik wel. Ja. Ja, absoluut. Omdat die beleving, dat gevoel van we zijn hier onderdeel van, dat is voor mij echt heel wezenlijk. Dat heeft echt wel dingen in anders perspectief gezet. Ja. Ja. Je vertelde ook dat je bijna een beetje aan het storen was aan alle lampen. Ja, als je dan ergens langs een huis loopt, dat je denkt, waarom moet dit allemaal verlicht worden? Ja. Maar waarom komen er eigenlijk steeds meer lampen bij? Nou, lampen zijn gewoon steeds goedkoper. LED-verlichting is echt heel goedkoop. Nou, het is heel fijn. Het bespaart ook energie. Dat is allemaal waar. Maar wat nog meer energie bespaart, is helemaal geen lamp ophangen. En die LED-verlichting, is dat ook nog anders of extra schadelijk? Ja. Omdat het een andere lamp is? Ja, het heeft een veel koudere kleur, een koelere kleur. En we weten dat als je dan toch licht op moet hangen, het beter is voor dieren, maar ook voor mensen, om warmere kleuren op te hangen. Dus dat is een beetje per diersoort, maar over het algemeen is wel de consensus: warmere verlichting straalt minder ver uit. En het heeft minder verstorend effect op bijvoorbeeld de aanmaak van melatonine bij mensen en dieren. Ja, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over impact van het licht op mensen, op jou en mij en op ons biosysteem. Mm. Maar je zei net ook al aan het begin van het gesprek dat gevoel van veiligheid. Kijk, hier in het park, die vogels, dat klinkt heel prettig. Mm-hmm. Maar ik vind het ook best eng om in een donker park te fietsen. Ja. Is het nou, die lampen gaan daarom ook natuurlijk aan, ja, voor dat gevoel van veiligheid. Is het ook veiliger? Er is een bepaalde grens waarop het zeker bijdraagt aan veiligheid. Maar die grens ligt echt veel lager dan ons gevoel, zou zeggen. Er zijn zelfs onderzoeken waar ze een correlatie hebben gevonden van dat als je op bepaalde plekken juist meer licht ophangt, dat het juist activiteit aantrekt. Dat mensen er gaan hangen, dat het mensen dat het uitnodigt. Eigenlijk onveiliger wordt daardoor. Ja, ja, ja, ja. In feite. Ja, en puur uit verkeersoverzicht bijvoorbeeld. Laag licht, heel fel licht, kan juist zo verblindend werken. En als je het hebt over verkeersveiligheid bijvoorbeeld, is het veel effectiever om een lampje op te hangen op een plek waar bijvoorbeeld een kruising is of een verkeersovergang. Mensen zijn er vaak alerter door. Van, oh, er komt iets aan waar ik op moet anticiperen. En op dat moment kun je dan een veilige handeling uitvoeren. En daarna is dat licht helemaal niet meer zo nodig. En ben jij je angst ook kwijt voor het donker? Ja, ja, ik woon dus in Groningen. Ik woon in een Gronings dorp. En mijn lievelingsmoment om hard te lopen is 's avonds. En het liefst bij volle maan. Want dan kan ik heel goed zien wat er allemaal heen gebeurt. Ja. Nachtbewaker Marjolein van Heemstra. Ja, die houdt waarschijnlijk ook wel van de volle maan. Die vecht ook voor het behoud van de nacht. Ken je haar? Ja, ja, ze heeft een keer gesproken tijdens een evenement dat we hebben georganiseerd. In dat nachtwereldje, ja, zeiden jullie allemaal. Ja, ja. Zij doet glimwormtellingen hier in het Vliegenbos naast de bus in Amsterdam-Noord. En onze verslaggever Jos Kreugel ging mee. Wat een rust. Op de Nieuwdammer Kade in Amsterdam. Dat ligt op een klein kwartiertje lopen van het Centraal Station af. En dan kom je van de drukte de natuur in. Een woonwijk links en rechts een groot bos. Dag, zijn jullie van de glimwormen? Ah, mooi. Hallo. Marjolein van Heemstra, ben je een nachtwachter? Nou, nachtactivist noem ik het zelf een beetje. Ja, klinkt mooi. Zet me in voor het behoud van de duisternis. Maar dat zijn wel de momenten dat jij opleeft. Nou, ik ben nu eigenlijk heel moe. Voor mij is een kater. Maar ik moet zeggen, het vooruitzicht dat we misschien een glimworm gaan zien, dat houdt me op de been. Met een groepje gaan we op pad. Ja, nu een paar jaar geleden dus glimwormen gevonden in dit Vliegenbos in Amsterdam-Noord. En dat was eigenlijk een grote ontdekking, want niemand wist, voor zover wij weten, dat ze er zaten. En het is best een bijzonder dier. En ik dacht ook een hele mooie ambassadeur van de nacht, want een glimworm heeft duisternis nodig. Het is een sprookjesachtig dier. En die glimt in het donker. Het is echt prachtig om te zien. Ik ben een beetje geobsedeerd geraakt met de glimworm. En sindsdien zijn we eigenlijk, we moeten dit bruggetje op, zijn we met groepjes een beetje in kaart aan het brengen van hoe groot is die populatie dan, waar zitten ze, wanneer zijn ze volwassen. Maar waar komt dat vandaan? Nou, dat was eigenlijk omdat ik voor de Correspondent schreef over de ruimte en ruimtevaart. En daar ben ik al heel lang door gefascineerd. En dus ook over de sterrenhemel en dat uitzicht daarop en wat dat doet met de mens. En hoe meer ik daarmee bezig was, hoe meer ik besefte dat ik zelf eigenlijk die sterren helemaal niet zie. En toen ging ik me daar wat meer in verdiepen. En dan kom je erop uit dat Nederland een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld is. En toen ging ik nachtwandelingen maken. Om zelf dat donker, ja, wat meer in mijn leven te krijgen. Ik moet hier links. En ik raakte eigenlijk al heel snel helemaal verslingerd aan wandelen in het donker. Dat is heel mooi. Ik denk dat het überhaupt belangrijk is dat mensen bewust zijn van hoe belangrijk duisternis is voor het ecosysteem. Je hebt natuurlijk ontzettend veel nachtdieren die echt het heel slecht doen, omdat er zoveel licht is. Vleermuizen, egels, vossen, glimwormen, vogels. Een massale insectensterfte komt grotendeels door lichtvervuiling. Nou, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk super bedreigend zijn voor het leven op de planeet. En het mooie aan lichtvervuiling is dat je het relatief makkelijk kan oplossen. En je doet gewoon het licht uit. Dus mensen associëren de nacht altijd met ongemak en gevaar. En moeten we 100.000 keer zeggen dat alle onderzoeken uitwijzen dat je niet per se veiliger bent in het licht. We moeten trouwens wat langzamer lopen, ja, anders missen we ze misschien. En wat ook zo is, als je een half uurtje in het donker bent, dan raak je ogen helemaal gewend. Kan je veel meer zien dan je denkt. En je andere zintuigen gaan aan, dat is mooi, het is heel rustgevend. Nou, dit is een pad waar we ze best wel vaak gezien hebben. Soms zien we er wel 7 of 8 bij elkaar. Dat is eigenlijk het maximale aantal dat we samen hebben gezien. Maar het kan ook zijn dat het echt één klein lichtje is, weet je wel, wat ergens oplicht. Kijk, als jullie hier een beetje willen rondkijken... Hoe belangrijk is een glimbor? Nou, ik heb een boswachter horen zeggen dat het een topsoort van de nachtelijke ecologie is. Omdat dus een glimworm zegt veel over de samenstelling van de bodem. Als een glimworm er kan leven, zeg maar, dan kunnen er ook andere soorten leven. Voor mij is die glimworm gewoon echt een ambassadeur voor het donker. Maar als je zegt, dat is dus familie van de vuurvlieg, die kennen mensen vaak wel. Ja, die kennen we wel. Ja. Maar de glimworm was hier ook best wel veel meer aanwezig in Nederland. Dus het is ook een dier dat heel langzaam is verdwenen. Grotendeels door lichtvervuiling en door droogte. Krijg je wel eens vreemde blik als je in het donker zo... Ja, mensen schrikken natuurlijk. Ja. Ik heb ook best wel veel mensen die hier met honden wandelen... die ook nu meezoeken als ze dan met de hond gaan wandelen. Omdat wij ze zijn tegengekomen. Ik struin hier door het bos. Mijn ogen richting grond. Ik zie allemaal hele kleine witte vlekjes. Meestal, zoals we net al hoorden, dat is vogelpoep. Hier. Nee, kijk, hier zit een eitje bij mijn vinger. Zie je? Oh, hier. Oh, ik vind het zo leuk zie dat je ik het echt zie. Gewoon, en het soms zo zit er net een klodder modder of weet ik veel wat voor. Zie jij hem nu pas? Ja. Het is toch geinig? Overspeld een hooiberg. Ik had eigenlijk een kussen mee moeten nemen. Dan kan ik gewoon even zitten hier. Ja. En ik zag er hier dus ook. Hè. En daarom ging ik hier naartoe. Ja, kijk dus daar. Hier is... Ik zie helemaal niks. Ja, ja wel, kijk. Kijk nou even. Kijk, hier. Ja. Geen kwaad voor je. Zie je het nou? Nou ligt hij op. Nou. Oh ja, daar is hij. Misschien zit hij ook nog wel wat. Het is wel heel klein is dit, hè? Ja, dit is heel klein. Maar omdat ik nu dit zo vaak heb gedaan, kan ik die eitjes herkennen. Geen enkele wandelaar die hier loopt, 's avonds merkt dit op natuurlijk. De risotto-korreltje. En daar lijkt het inderdaad op. Ja. Smaken ze ook eigenlijk? Nou, ze schijnen niet, ze worden bijna niet door dieren gegeten. Want ze zijn dus blijkbaar niet zo lekker. Het gaat aan en uit lijkt het wel, hè? Nou, toch leuk dat we dit al hebben gezien, hè? Ja, echt, hè? Ja. Je luistert naar 5 dagen live vanuit het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. En als proef doen ze hier nu 's avonds de straatlantaarns uit. Om te kijken wat het effect daarvan is op dieren en planten. Een duisternis-expert Mirjam Tuijnhof zit bij mij in de bus. Ja, Mirjam, heb je ook al zo'n glimworm kunnen bewonderen? Het is de donkerte-ambassadeur. Ja, nee, nog nooit. Nog nooit. Ik heb echt met fascinatie naar geluisterd. Dat is ontzettend tof. Die staat op mijn lijstje. Veel over dieren is het natuurlijk al gegaan. En Marjolein vertelt ook wel dat het natuurlijk op jou en mij impact. Wat is nou het gevolg van al dat licht op onze huishouding? Ja, veel. Want net als al die dieren waar we het over hebben... is ook de mens geëvolueerd onder een heel vast ritme van dag en nacht... En niet alleen van de zon, dat is natuurlijk de allergrootste, maar ook van de maan. We hebben heel lang onze samenleving ingericht op die ritmes. Maar ook onze hele hormoonhuishouding is afgesteld op het dag en nacht. En we hebben overdag veel meer licht nodig dan we nu vaak binnenkrijgen, omdat we allemaal opgesloten zitten in kantoren. Dus nu krijgen we overdag krijgen we te weinig licht. Juist. En daartegenaan komt ook nog eens dat we 's avonds veel te veel licht binnenkrijgen. Je hebt gewoon genoeg donker nodig om je melatonine aan te laten maken, dus je slaaphormoon. Maar het heeft ook invloed op je spijsvertering, op je de manier waarop je stresshormonen worden gereguleerd. Er staan zelfs onderzoeken die erop lijken te wijzen dat je grotere kans hebt op obesitas als je te veel licht om je heen hebt. Dus het heeft echt vergaande gevolgen. En eigenlijk is er bijna niemand in de westerse samenleving die op dit moment een goede verdeling van licht en donker heeft. Niemand voldoet eigenlijk nu aan wat het zou moeten zijn, in feite. Ja, voor de optimale donkerte, voor de optimale hormoonhuishouding en een dag- en nachtritme, moet je vanaf 3 uur voordat je gaat slapen maximaal 10 lux aan licht binnenkrijgen. Wat is 10 lux? Ja, dat is echt een kaarsje. Het is echt bizar weinig. Het is echt bizar weinig. Ja. Maar dan zou je eigenlijk gewoon met alle lichten uit naast het raam moeten zitten om die duisternis. ja, klopt. Ja, dus wie doet dat? Ja, misschien jij weer. Nee, ik zou willen dat het zo was. Maar hoe erg onderschatten we dit probleem dan? Het is moeilijk te onderzoeken. Want er zijn zoveel factoren in ons leven anders dan waarop we zijn geëvolueerd. Hè? Want dan kom je gewoon niet aan. Er zitten heel veel voordelen aan. We zijn productiever. We hebben medicijnen. Dat is allemaal supergoed. Maar bepaalde, in een soort van de vaart der volkeren zijn we normale gedrag van licht en donker kwijtgeraakt. Het heeft dus echt eigenlijk wel gevolgen voor hoe we zijn. Ja, zie jij wel verandering, bewustwording? Er zijn best wel wat onderzoeksgroepen die zich hiermee bezighouden. En onderzoekers. Bioclock Consortium is bijvoorbeeld een groep die onderzoek doet naar licht en donker bij mensen en bij dieren. Maar ja, ik denk wel dat hij een soort van onderaan het lijstje bungelt. Maar merk je wel bijvoorbeeld als jij een lezing ergens geeft of als je met ambtenaren aan het kletsen bent, dat ze er misschien meer voor open zijn gaan staan? Voor lichtvervuiling in het algemeen zeker. Het mensenaspect ook wel. Er zijn ook wel meldpunten voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van lantaarnpalen om hun huis heen als ze willen slapen. Voor het oproepen voor bedrijven om hun reclameverlichting uit te doen 's avonds. Maar ik merk ook bij beleidsmakers dat biodiversiteit en natuur inclusief ons landschap inrichten, dat daar het donker ook steeds meer op de radar verschijnt. Ja, dus ja, dat het wel iets hoger op de lijstje komt. Ja. Grappig dat je dat nou zegt over die straatlantaarn. Nou, dat is natuurlijk niet heel grappig voor mensen die er tegenover een slaapkamerraam hebben staan. Maar donderdag spreek ik inderdaad iemand die dat heeft. En heeft een sleutel van de gemeente gekregen om zelf die lamp uit te kunnen doen. Maar hoe zie jij dan de toekomst eigenlijk als het om lichtvervuiling gaat? Gaat het straks wel de goede kant op, denk jij? Ik hoop het ontzettend. Ik zet me er vol voor in. Kijk, een voordeel aan al die nieuwe LED-verlichting is vaak dat ze centraal afgesteld kunnen worden door een gemeente. En we werden laatst bijvoorbeeld benaderd door de gemeente Volendam-Edam. Die heeft net helemaal een nieuw lichtsysteem. Dat was iets van, ja, wat gaan we daar nu mee doen? En die zijn bijvoorbeeld een beetje gaan testen met, langs de natuurgebieden zetten we hem op 50%. Of we zetten ze later aan. Dus er zijn genoeg mogelijkheden voor gemeenten en provincies om dat lichtbeleid op te pakken en dat gewoon veel natuurinclusiever te doen. En bijvoorbeeld door te dimmen. Ja, morgen spreek ik ook nog een rozenkweker, Mark, uit het Westland. Dat gebied staat natuurlijk wel op de kaart als een van de meest lichte gebieden van Nederland. Maar het is natuurlijk ook wel voor zo'n ondernemer een flinke uitdaging. Ja, behoorlijk. Ja. Dat kan je niet zomaar veranderen, ook al doe jij natuurlijk ontzettend goed je werk en probeer jij die ambtenaren natuurlijk een andere kant op te krijgen. Klopt. Je blijft altijd plekken houden. Ik denk dat we zijn altijd aan het schipperen tussen wat wij willen als mensen, onze instinct en onze drang naar meer en naar groei. En dat heeft voordelen. Maar ik denk dat het altijd de uitdaging is om daar een balans in te vinden. En bijvoorbeeld een rozenkweker, dat is zijn bedrijf. Hij heeft waarschijnlijk meer productie als hij zijn licht aanhoudt 's nachts. Ik zou heel graag willen dat die wat zachter kunnen, bijvoorbeeld. Of dat er bepaalde schermen voor kunnen. Maar het lijkt me ook niet nuttig om zo'n persoon te demoniseren als lichtvervuiler. Want we doen het met dat alle gaat ook niks opleveren. Nee, dat levert niks op. Nee. En ik zou veel liever hebben dat kantoorpanden hun lichten uitdoen 's avonds. En daarmee sluiten we af. Mirjam Tijnhoff, beschermen van het donker. Dank voor jouw verhaal. Dank je wel. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Indonesië staat altijd op ons lijstje, NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV, kunnen we mooi combineren met India, NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nieuw. De Lifestyle-collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle-collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Profiteer nu tot €250 korting tijdens de zomersale op nrv.nl. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Vanavond in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. Vanavond 22:30, NTR, NPO 2. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties.